سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. Riječ istine se mora reći. Posjetite nas. Onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتحدثت بفم الدموع مآقي ورست على بر الفراق حكاية صيفية تروى إلى الآفاق هبت رياح البين سودا. Da, još jednom dakle posjetim braću da inša Allahu ta'ala uzmu učešća u ovom programu koji braća da se evo reklamiraju u ovaj u sobi, da inša Allahu ta'ala svako uzme učešća shodno svoje mogućnosti, to je s jedne strane, i s druge strane inša Allahu ta'ala puno je braće koji žive u određenim zemljama i nemaju tako reći određeni svoj džemat. Nemaju svoj džemat, dakle 2, 3, 4 ili 5 ili više braća u nekim dakle gradovima, u nekim zemljama nemaju svoj džemat i malo su tako reći dakle izolovani i nisu aktivni, ne govorim dakle za sve, već dakle u cjelini govorimo, nisu aktivni u ovaj udavi. Iz tog razloga došlo je draga braća do toga da smo pokušali da svu tu braću inša Allahu ta'ala aktiviramo. Određen je brat koji će biti zadužen dakle za Evropu, pa možda i šire, vidjet ćemo inša Allahu ta'ala, a koji će biti inša Allahu ta'ala zadužen za pribavljanje priloga. Ono što je problem, draga braćo, jeste dakle što svi dakle napori, svi trudovi ulaganja su nekako rasuti. Dakle, daj na ovo mjesto, daj na ovo mjesto i tako dalje. Ne postoji jedan zajednički fond koji bi se dakle, koji bi nakon toga podržavao bili koji projekat, počevši od mešđida, osnivanja ehli sunnetskih mešđida, od školovanja daja, od štampanja CD-a, DVD-a, štampanja knjiga, prevođenja itd. itd. Dakle, imamo i takako veliku potrebu da se formira jedan, da se formira jedan fond, a nakon toga bilo koja akcija, gdje god je dakle potrebno, na bilo kojem mjestu da se nakon toga taj imetak ili taj mal preusmjerava iz tog fonda za potrebnu, za određenu, za određenu stvar i za određeni, određeni projekat. Stoga, inša Allahu ta'ala, ja ovom prilikom pozivam svu braću, inša Allahu ta'ala, koji da se nisu aktivni, koji su malo tako reći po strani, da uzmu, inša Allahu ta'ala, učešća u ovoj akciji, da uzmu učešća. Wallahi, draga braćo, mi ne obraćamo pažnju na ovu stvar, a ona je i tekako bitna, a ona je i tekako bitna. Pet braće, draga braćo, u jednom gradu, pet braće, neka bude samo pet braće, od 20 eura, draga braćo, to je 100 eura. Dakle, deset takvih žemata od samo pet braće, draga braćo, to je, dakle, to je 1000 eura. To nije mala, dakle, svota, draga braćo, to nije mala svota. Ali, nažalost, mi smo dosta braće, dakle, nemarna po pitanju ove stvari. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, ima braće koji su svjesni, ima braće koji... ulažu na Allahom, daju na Allahom subhanahu wa ta'ala put, izdvajaju svoje imetke. Ali ima neke druge braće, ako ga ne aktiviraš, on nažalost sam nije, dakle, nije aktivan. Ako ga ti ne aktiviraš, on nije, dakle, on nije aktivan. Zato trebaju se i ta braća, inša Allahu ta'ala, uključiti, drag, pa da se formira, inša Allahu ta'ala, taj, dakle, zajednički fond, gdje se nakon toga uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć finansirati bilo koji projekat, od tako rekao, izgradnje mešđida, štampanje, prevođenja knjiga, CD-a, štampanje CD-a, bilo koji, dakle, projekat, inša Allahu ta'ala, na bilom kojem mjestu, bez obzira radilo se o Bosni, o Sanđaku, o Kosovu itd. itd. A ovako vidite, malo, pa neka akcija, pa daj, traži na jednu stranu, daj, traži na drugu stranu itd. itd. Trudovi i napori su razasuti. Zato daj da ujedinimo te naše, dakle, trudove, te naše napore, da formiramo, inša Allahu ta'ala, braća koje su na zapadu, da formiramo jedan zajednički fond, inša Allahu ta'ala, gdje će se sakupljati metak i gdje će se nakon toga finansirati za bilo koji projekat. Dakle, draga braćo, budite svjesni ove stvari. Budite svjesni ove stvari. Bićemo pitani za imetak kojeg nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario. Braćo, dakle, vozimo auta od po 5, 10, 15, 20 hiljada eura, draga braćo. A ne odvajamo za Allahumu dželle ve ala vjeru. Ne odvajamo za Allahumu dželle ve ala vjeru. Ili pak pitanje opet koliko odvajamo. Vozimo s jedne strane, dakle, najskupocenije auta. Imamo, dakle, najskupocenije stvari, draga braćo, u našim kućama. I zatim nakon toga odvojimo nešto 10 i 20 eura i možda mislimo da smo puno uradili za Allahumu dželle ve ala vjeru. Evo Vetr radijallahu anhu odvaja čitav svoj metak, draga braćo, daje ga na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. A mi ako odvojimo nešto malo, i onda smatramo, uložili smo, dali smo puno. Draga braćo, reko, kakva sve auta, jel de, vozimo, šta sve imamo u kućama, držimo, jel de, najveće one televizore, one plazme i tako dalje, djeci kupujemo najskuplje igračke i tako dalje. A gdje Allahuma dželle ve ala vjera? Gdje Allahuma dželle ve ala vjera? Dakle, ova, draga braćo, akida ahlu sunnata vol džemata nije samo akida za vjerovanje. Nije, dakle, u pitanju samo da vjeruješ. Da, to je osnovna stvar, ali ta akida, to vjerovanje, draga braćo, za sobom povlači djelo. Zato ne možemo da se ugledamo na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na ashabe kada je u pitanju vjerovanje, a da uskratimo kada je u pitanju djelo. Ne možemo, da nismo mi ti koji čitamo Allahume dželle ve ala riječi, meni ukridu Allaha qardan hasana. Ko će Allahum dželle ve ala dati zalog? Ko je taj koji će Allahum dželle ve ala dati zalog? Čitamo ove riječi, a zatim nakon toga nismo od onih koji praktikuju ove, dakle, riječi u našim životima. A imaju, dakle, draga braćo, postoji itekako projekata koji se upravo ne mogu finansirati upravo zbog nedostatka i metka. Draga braćo, imamo i studente, našu braću, dakle, u Medini. Našu braću u Medini. Neki, nažalost, pokušavaju odaja, dakle, da ih izbace sa fakulteta, samo, dakle, što su ovog menheđa. Pokušavaju da ih izbace sa fakulteta. Uskraćujem, draga braćo, stipendije, dakle, na bilo koji način nastoje da im uskrate stipendije koje, dakle, primaju određeni šejhova na taj način što ih, dakle, okaleju ti šejhova, svašta pričaju o njima itd. itd. Braća su u potrebi da ih uz Allahom subhanahu ta'ala pomoć, dakle, mi pomognemo. I pomognemo njihovo da inša Allahu ta'ala nastave, dakle, svoje školovanje, jer, draga braćo, ako ih ostavimo pa da oni trče za dunjalukom i da se posvete dunjalukom, kako će nakon toga sticati znanje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Zato, draga braćo, nemojmo biti nemarni sprem ove stvari. Nemojmo biti nemarni sprem ove stvari. Brat sa nikom guraba. Brat sa nikom, dakle, guraba. Je trenutno, dakle, brat koji će, inša Allahu ta'ala, biti zadužen za sakupljanje tog imetka. Kontaktirajte, inša Allahu ta'ala, svi oni koji žele da uzmu učešće u ovoj akciji, neka kontaktiraju, inša Allahu ta'ala, ovog ovaj brata. Neka vide, dakle, oni koji šalju, dakle, na bilo koji način, na žiro račun ili tako dalje, inša Allahu ta'ala, sve će se to regulisati uz Allahu dželle ve ala pomoć. Ono što je najbitnije od vas jeste da uzmete učešća. I nemoj, draga braćo, sada dođe, dakle, hama, elan i tako dalje, da se krene to mjesec, dva, zatim nakon toga da to padne. Uzmite ovu kao obavezu, kao ugovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kao ugovorom sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I nastavite da ustrajete u tome, makar taj dio, makar to što se odvaja, makar bilo malo, ali neka bude konstantno, neka bude trajno, jer zaista je najdraže djelo Allah subhanahu wa ta'ala ono koje je trajno, pa makar bilo malo, makar izdvajao po 5, po 10 eura, po 20 eura, ali neka to bude trajno, neka to bude trajno. To je ono što je dakle, draga braćo, najbitnije, to je ono što je najbitnije. Ja, dakle, ovom prilikom pozivam, dakle, svu braću rekao da uzmu učešća i da ovim riječima sam najprije htio posavjetovati sebe, a zatim nakon toga i sve vas, i kažem opet, neka se ne nađu da se sva braća ovom, jer što sam rekao, jer hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, tu ima braće koji su itekako aktivni, imamo džemate koji su itekako aktivni, i to su uglavnom džemati koji imaju, dakle, svoj džemat, imaju svoj mešdžid, ali braća koji nemaju, dakle, svoj mešdžid, koji nemaju svoj džemat, ta su nekako braća malo po strani, a zrno po zrno, šljunak po šljunak, pijesak po pijesak, draga braćo, formira se, dakle, brdo, formira se brdo. Tako da, inša Allahu ta'ala, mi ćemo nastaviti da se ovo još bolje, za Allahom uđele, valja pomoć, organizuje, vi, dakle, postaknite i druge, draga braćo, pozovite i drugu braću, koji žele da uzmu učešća u ovom projektu, pa da inša Allahu ta'ala ovaj projekat zaživi, pa da zatim nakon toga nemamo inša Allahu ta'ala potrebe kod nešto zatreba, da zovemo dalje ili da organizujemo Sergiju tamo vamo, sve dakle imamo svoj fond i kogod ima potrebe i za bilo kakvu aktivnost da se obrati, dakle, onima koji će biti odgovorni za taj fond, inša Allahu ta'ala. Molim Allah subhanahu ta'ala, može, I to nije loša ideja, dakle, brat Ebu Sejid, da se za svaku državu zaduži po jedan brat, i to, dakle, nije loša ideja. I to nije loša ideja da se svaku državu odredi po jedan brat, a zatim nakon toga, dakle, da sva ta braća šalju, dakle, koji će biti odgovoran za ove stvari. To je, dakle, isto tako, dobra, inša Allahu ta'ala, ideja i dalje ćemo, dakle, porazgovarat ćemo sa braćom i dalje kako bi ovaj projekat dakle funkcionisao inša Allahu ta'ala na najbolji mogući način. Ali inša Allahu ta'ala važno je da samo dakle braća i sestre uzmu inša Allahu ta'ala uzmu učešća u ovom projektu, a oko ostalo ćemo kod Allahu subhanahu ta'ala pomoć dogovoriti. Ja molim Allaha subhanahu ta'ala da nas učini od onih koji udjeljuju svoje imetke na Allahu subhanahu wa ta'ala put. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala iz naših srca istrne ljubav prema dunjaluku. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala iz naših srca istrne škrtost. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da u naša srca usadi darežljivost i udjeljivanje na Allahu dželle ve ala putu. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji troše svoje imetke na Allahu subhanahu wa ta'ala putu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله أبدا وعزمك لا يلين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Pautak.com Soba u vjernih vjernih